Rantaniittyjen, ruovikoiden ja rantavesien lintuja. Ruokokerttunen. Rytikerttunen. Rastaskerttunen. Luhtakana. Kaulushaikara. Naurulokki, pikkulokki. Rantasipi. Keltavästäräkki. Töyhtöhyyppä. Taivaan vuohi. Luhta huitti. Härkälintu. Sinisorsa. Thank you.